Amania Mwenyezi Mungu afikie ndugu wasikilizaji. Mnaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro ikiwatangazia kutoka jijini Bujumbura kupitia mita bendi 89.7 au kupitia mtandao wa kijamii Facebook mkiwa kwa kuandika Isanganiro Burundi. Karibuni wapenzi wasikilizaji kwenye taarifa hii habari. Kwanza mtasari wa habari zenyewe. Shirikisho la soka nchini Burundi FFB inampongeza mwamuzi Mrundi Jean-Claude Birumushau kwa kuchaguliwa na FIFA, shirikisho la soka duniani, kama mwamuzi msaidizi kwa miongoni mwa waamuzi 96 ambao watasimamia mechi za awamu ya kikombe cha dunia ya mpira wa miguu ambayo itafanyika nchini Urusi kutoka mwanzo wa mwezi Juni. Sasa Tume ya Kitaifa ya Elimu ya Juu inachukuliwa kama kikundi cha ushauri wa waziri, anabaini kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi baada ya kutolewa kwa amri ya waziri wa elimu ya juu na utafiti wa sayansi inayohusu kufungua mipango tano ya mafunzo kiwango cha master kwa lugha ugenini. Kiboko ambacho tayari kimemaliza miezi tatu kikiwa mtaani Buterere tarafani na Hangwa ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura kinatia shida shirika linaloitwa Samaki Tamu ambalo linafanya ufugaji wa samaki. Shirika hilo linaomba wahusika wanaohusika na mambo ya mazingira serikalini kutafuta suluhu. Haya na mengine ni katika taarifa hii habari. Msomaji ni mimi Jijini Nzima na fundi mitambo ni Eric Wimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni ndugu wasikilizaji. Kwanza ukurasa wa michezo. Shirikisho la soka nchini Burundi FFB inampongeza mwamuzi Mrundi Jean-Claude Birumushau kwa kuchaguliwa na FIFA, shirikisho la soka duniani, kama mwamuzi msaidizi kwa miongoni mwa waamuzi 96 ambao watasimamia mchezo ya awamu ya kikombe cha dunia ya mpira wa miguu ambayo itafanyika nchini Urusi kutoka mwanzo wa mwezi Juni. Sasa katibu mkuu wa FFB Jeremy Manirakiza anawataka waamuzi wengine wa Burundi kufanya jitihadi na kutumia Birumushau kama mfano ili kuboresha maonyesho yao. Tume ya Kitaifa ya Elimu ya Juu inayochukuliwa kama kikundi cha ushauri wa waziri, anabaini kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi baada ya kutolewa kwa amri ya waziri wa elimu ya juu na utafiti wa sayansi inayohusu kufungua mipango tano ya mafunzo kiwango cha master, wakati ambapo tume iliidhinisha mipango 20. Dr. Gaspari Banyangimbona anasema kuwa mipango nyingine itafunguliwa kwa kuzingatia njia za kifedha. Tumusikilize kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi Dr. Gaspar Banyangimbona akitafsiriwa na Claude Mbananayo ambaye iko mazoezini hapa kwenye Radio Sanganiro. Kawaida sisi tulianda orodha za mpango takriban 22, lakini ni vitu ambavyo vinahitaji muda mrefu na pesa nyingi. Kuna mpango miwili ambayo haikuweza kufanyikishwa. 20 tumeweza kuichambua vizuri na bodi ya uongozi chuoni ikaidhinisha. Baadaye tukafikisha hayo kwenye waziri. Sasa hivi naweza nikasema kwamba ni muda mwafaka wa kutenda hayo, kwa sababu kama gisi sheria inavyosema, mpango wa masomo hawezi kuanza bila idhini ya waziri. Kwa hivyo watakuwa wanaweka mpango fulani kutokana na umuhimu wake. Kwa vile ambavyo vitatokea, kwa mfano kama hivi mwaka ujao, sisi kama wataalamu tutakachofanya itakuwa ni kuheshimisha muda mise à jour kwa lugha ya Kifaransa, na hivyo pawe mwanzo. Hebu kwa nini panaanza aina tano za mafunzo wakati ambapo tume inayohusika na mambo hayo ndani ya waziri ya elimu ilidhinisha mipango ya mafunzo 20? Mipango hiyo 20 ndiye ambaye sisi tulipana. Sasa nafikiri kuwa tume hiyo ilitoa maoni yake, na waziri huwa unazingatia utaratibu fulani dhidi ya kazi zake. Sisi kama chuo cha serikali huwa tunafuata maelekezo ya waziri ili tujue tutakachofanya. Huyo alikuwa ni kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi akitafsiriwa na mwenzetu Jean-Claude Mbananayo. Na kiongozi huo wa chuo cha Burundi amefahamisha haya baada ya muungano ya walimu wa chuo hicho kufahamisha kuwa panastahili kufunguliwa mipango ya mafunzo 20. Kiboko ambacho tayari kimemaliza miezi tatu kikiwa mtaani Buterere tarafani na Hangwa ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura kinatia shida shirika linaloitwa Samaki Tamu, mahali ambapo kuna ufugaji wa samaki za aina ya tilapia au makoke, ni kwenye barabara linaloelekea kwenye uwanja wa ndege. Ale Mure Kambanze ambaye anahusika na kazi za kuongeza mazao ndani ya shirika hiyo anafahamisha kuwa kiboko hicho tayari kimeshawaharibia vitu vingi tangu kilifika mahali hapo mwishoni wa mwaka 2017. Anaomba wahusika kupatia suluhu tatizo hili. Hebu tumusikilize. Ni kweli tuko na shida hii mwaima siku, inafaa miezi tatu inapita, tuko na kiboko yenye inaingia kwenye hizi sehemu yetu ya kazi, na inaharibisha sana, inaharibisha vyombo vya kazi, inatumwangia masamaki, watoto wa samaki, mbegu za samaki zenye tungepashwa patia wenye wanazihitaji, inazimwanga, isha tumwangia samaki zenye zinafika 200,000, ni kusema ziko na bei yenye inatimia milioni 20. Tumesha andika mabarua kwa wao wa wenye wanahusika na mambo ya hii vitu ya environment, lakini mpaka leo barua tumeandika hatujapata jibu. Tulikuwa tumewaandika tunawaomba kukuja kukitoa au kutafuta ingine fursa ya kukitoa hapa. Sisi kwetu tungelipenda kitoke. Kitoke kwa namna mzuri, ni kusema wakiwewe fasi kama vinawezekana. Lakini tukitizama hii muda kimeshafanya hapa kwa ukweli, tukisemesha ukweli, na tunajua kiboko ni kitu kinaishi mfamilia, ni kusema kinaikala chopeke, hakitatokaka hapa kwa chopeke, kwa juu kinaweza kienda kutanganyika kila muda hakifungiwa, lakini kinabakia ni hapa. Inaonekana sasa vizuri, kwa juu kisilete mashida, kinaweza kinaua hata na mtu. Ingekuwa vizuri ni kifyatua risasi. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1, au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Ni saa 7:27 ndani ya nyumba za Radio Sanganiro. Tunaendelea na taarifa hii habari. Imekuwa miezi mitano tangu taka iliyo imara haikuondolewa katika wilaya ya Gihosha, Gikungu vijijini. Jean-Pierre Kabura, mkuu wa wilaya hii, alitangaza haya Alhamisi hii katika warsha ya kuongeza uwezo wa utendaji wa kazi kwa watawala na mashirika kutoka tarafani na Hangwa dhidi ya kuzuia maafa ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Sabimana Salvatore, mkurugenzi wa idara ya mabadiliko ya hali na hewa ndani ya Wizara ya Mazingira, ameonyesha kwamba kesi hii itashughulikiwa katika ngazi ya meya ya jiji la Bujumbura ili kuomba ufanuzi kutoka kwa kampuni ambayo ilishinda soko la kuondoa taka katika eneo hili. Vijana 751 kwa 776 wagombea waliojiandikisha wanaotaka kuingia jeshi la taifa la Burundi katika mkoa wa Ngozi wamefanya Ijumaa hii mtihani wa kimwili au test physique kwa lugha ya Kifaransa. Kiongozi wa shughuli hizo mkoa wa Ngozi amefahamisha kuwa wasichana pamoja na wagombea wa kabila ya Batwa hawakujibu kwa wingi licha ya kuhamasishwa kufanywa. Hebu kumaliza taarifa hii baada tuende kwenye ukurasa wa kimataifa. Nchi ya Urusi imetangaza kuwafurusha mamia ya wanadiplomasia wa Marekani na kuagiza kufungwa kwa ofisi za ubalozi mchini St. Petersburg katika kile kinachoonekana ni kujibu mapigo kutokana na hatua zilizochukuliwa na nchi za magharibi kuitenga serikali ya Moscow. Nchini Tanzania, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewapatia dhamana viongozi sita wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Taarifa kamili na Ernest Pablo Wajuwabu. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepatia dhamana viongozi sita wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, lakini hata hivyo watasalia rumande hadi kesi wiki ijayo tarehe 3 Aprili, ambapo watapelekwa mahakamani kukamilisha mashtaka ya dhamana. Baadhi ya masharti ya dhamana ni kila mtuhumiwa kuwa na wadhamini wawili pamoja na shilingi milioni 20 sawa na takriban dola 9,000 za Kimarekani. Kesi inawakabili viongozi wa juu wa Chadema akiwemo mwenyekiti wake Freeman Mbowe. Nchi ya Urusi nayo imetangaza kuwafurusha mamia ya wanadiplomasia wa Marekani na kuagiza kufungwa kwa ofisi za ubalozi mjini St. Petersburg katika kile kinachosemekana ni kujibu mapigo kutokana na hatua zilizochukuliwa na nchi za magharibi kuitenga serikali ya Moscow. Na nchini Ufaransa, rais wa zamani wa nchi hiyo Nicolas Sarkozy ameagizwa kupandishwa kizimbani kujibu mashtaka ya rushwa na kumshawishi jaji mmoja kuingilia taarifa za uchunguzi dhidi yake. Waendesha mashtaka wamependekeza pia wakili wa Sarkozy na jaji wa zamani Gilbert Asbel nao washitakiwe katika kesi ya mwaka 2014. Ikiwa kesi yao itathibitishwa, itakuwa ni kesi ya pili inayomkabili kiongozi huyo ambaye anatarajiwa kushitakiwa kwa makosa ya kupokea fedha kutoka kwa rais wa zamani wa Libya marehemu Kanali Muammar Gaddafi, fedha zilizotumika kufadhili kampeni zake mwaka 2012. Nchi za Korea zimekubaliana tarehe ya mkutano bayana ya nchi hizo mbili. Mkutano utakaotokana na mazungumzo ya hivi karibuni kati ya ujumbe wa Korea Kusini uliosafiri kuonana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Kutokana na utayari wa viongozi wa pande zote mbili, wamekubaliana kufanya mkutano tarehe 27 ya mwezi ujao mwaka wa 2018. Shukrani kwako Ernest Pablo Bajuwabo. Na ni kwa habari hizo za kimataifa tunatimisha taarifa hii ya habari, lakini kwa wale ambao hamkuweza kutusikiliza tangu mwanzo wa taarifa hii ya habari, hebu tuwajulishe tu kwa ufupi kwamba shirikisho la soka nchini Burundi FFB inampongeza mwamuzi Mrundi Jean-Claude Birumushahu kwa kuchaguliwa na FIFA, shirikisho la soka duniani, kama mwamuzi msaidizi kwa miongoni mwa waamuzi 99 ambao watasimamia mechi za awamu ya kikombe cha dunia mpira wa miguu ambayo itafanyika nchini Urusi kutoka mwanzo wa mwezi Juni sasa. Na tume ya kitaifa ya elimu ya juu inachukuliwa kama kikundi cha ushauri wa waziri, anabaini kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi baada ya kutolewa kwa amri ya waziri ya elimu ya juu na utafiti wa sayansi inayohusu kufungua mipango tano ya mafunzo kiwango cha master. Wapenzi wasikilizaji, hapa tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote. Nimshukuru pia fundi mitambo Erike Wimana, msomaji DJ Nyonzimani, na watakia kila laheri. Kwa herini.